بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الأشهر والكبريت الأحمر والمجاهد الأكبر الشيخ الحاج عمر عليه رضوان ورحمات البر في الفصل الحادي والثلاثين من كتابه رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم قلت قد ذكر الشيخ عبد العزيز بن مسعود الدباغ رضي الله تعالى عنه كما في الإبريز أن الولي إذا كان مفتوحا عليه فإنه يشاهد في المقام الثاني من مقامات الفتح الملائكة والأنبياء والأولياء الذين يعمرونه ويشاهد المقام عيسى عليه السلام وكل من انضاف إليه وكان على شاكلته إلى آخره. قل لينغ كون تي جاتاي بي ويسو غيس نانيو ا با يكسي مانام تي ني غيسه manam ne am manam wal yi ni ñi gisee yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala bok ku koy gënt par exemple ni ngui koy gisee xet façon yi nga xamne ñoom ñoo ci am gis nañ tamit manam wax gi nga xamne na mom la sayyidi muhaddin ibn arabi radiyallahu ta'ala an wax ci futuhatul makkiyye ci ni muy doon gisee yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak yaronte yi alayhi salatu wassalam legi cheikh omar radiyallahu ta'ala di wëlbeuti ko wax ci lu mel nonu batay ci ay wax mu na qultu man mané tab deug zakara tuduna al shaykh serigne bu magi abdul aziz adab ibn mas'ud adaba radiyallahu anhu kama kam nga xamne fil ibris non la nek ci ibris manam batay tuduna muné annal waliy naka waliy bi de idha kana bu fekke idha bu fekente ne kana dafa nek maftuha diko ñu ubbi alayhi ci mom fa innahu yur bor mom moy mom yashahidu day jakarlo fil maqam ci maqam athani ñaaral ba manam ci ñaaralu maqama bi min maqamati ci maqama al fath fatha bi da fay jakarlo al malaikata malaikai wal anbiya ak yenenti wal awliya ak waliyyi wa ya alladheena ñi nga xamne ya'marunahu ñom ñoo fay dekke way shahidu mu jakkalo al maqam maqama isa yent yalla isa alayhi salam am yalla yalla nek ci mum assalamu mut wa kullu ak kep ko xamne man kep wa kullu man ak kep ko xamne dafa dafa manam and dafa bokale dafa duggu ilay jëm ci mom wa kana te mu nekkon ala shakilati ci manam ci melokaram ci jëmum summa top nak ginnaw gi maqam mu tax gis tamen maqama Musa ya sayyidina Musa alayhi yalla nek ci salatu wassalam ak muccu wa kullu man ak kep ko xamantene nek na maahudu and ak mom summa top nak ginnaw gi maqam mu gis maqama sayyidina Idris alayhi yalla sax dak ci mom salatu wassalam ak muccu wa kul man ak kep ko xamantene man wa kul man ak kep ko xamne ma ho mi ngi and ak mom suma ginnaw gi nak muta gis tamit maqam sayyiduna yusufa alayhi yalla sax dak ci mom salatu wassalam ak mut wa kul man ak kep ko xamne ma ho mi ngi and ak mom suma top maqama muta di gis maqama sayyiduna ibrahim ala nabina alayhi yalla sax dak ci mom salatu wa salam ak muccu wa kul man ak kep ko xamna ma aw mi and ak mom suma top ginnaw lol nak hein maqam mu dadi gis maqam ak salatu ñet min ar-rusul ci yerenti mutaqaddimin yi nga xamna ñoom ñoy jitu wala mutaqaddimin yi nga xamna ñoom ñoy jitu minum bok na ci ñoom man ko xamantene kana da nek qabla du jitu idrissa yenti yalla idrissa alayhi salam mo minum amna ci ñoom tam man ko xam ño xamantene ta'akhara da nañu mujje ñew da nañ ñew gannaaw anhu wolli ko maam da nañ ñew ginnaaw yent yalla idris alayhi assalam asma'uhum seen tourna khayru ma'rufa nek luñu xam ila an qala ba fami waxine lol da ci manam muy wey di expliquer nek di expliquer di leral mbir mom ba kérok mo nan ba fami waxine wala yazal den al maftuha ko tuddi alayhi ci mom ala khatarin ci ak manam mbamb azim bu ma manam ak jaxle ja manam ci danger buy moy mbamb deng bu danger bu lay wa halakin ak alkan qarim bu jegen hatta metay shaadu mu jakaro maqam sayyidina suñu sangaba maulana di suñu kilifa muhammad di mengo suñu mbir mo sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam fa iza shahadahu bu fekente na jakarlo nak mom nak mom hasana day ablaho ñel ko alhana ak noy ak yombal ak woyefal wa tamate dana matelaho ñel ko asurura mbecte wa qalat wa khna nak fi akhir kitab ji jextal teer batay ci ibris neena fa iza hasala non wala après lolu ñu wax ko après ñu wax ko parce que lolu après benen wax du bes la manam fi kon lim wax leer la manam ki nga xamantene mom moy wal yubi su nekké ko xamné dañ ko ubbé mafto xana lay ci début bi ndial bi ñi mi ci kjakkalo manam xam nga fatko ay étape la dafa am étape nit ki do am fatko rek da di gis li ñeppi gis fatko dafa am étape ba paré tamit ñi am fatko yépp ñi dina ñu fatko ak bar motax ñu wax ñi nga xamantene dañu am fatko bobu manam fatko ak bar bobu mafto xana lay ci ñu buñ waxé fatkhu de manière générale bobu lañ ci djublu di amna fatkhu mais sinon fatkhu de manière générale manam djulli di souvent da ngay am fatkhu selon niveau fatkhu yi fini mi ñi nekk ak kenn ku ci nekk selon fi la yalla defal fatkhu xam xam de manière générale fatkhu la xam xam rek de manière générale fatkhu la comme ni nga xamantene nonu lako alcorane di waxé bimu nan وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم اوكي ما شاء الله سوره البقره دغ مله جاي بو واخ بوبو يهودي لا دون واخ سونو تاسي ان ني گم دنج نان نون گم لا نون نافقي تي نون سونو تاسي ان ا نيغا خامتاني نيوم نوي جاي تي دس manam en fait ñom même buñu gëmul buñu tassé julit ñi wala ñenn ñi ci mbedd mi ni medina bay waxtaan ak ñom ba dugg ci walu sujet diiné yoy dañuy inciter nit ñi pour ñu nekk ci diiné yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam ñom muy deug yi gaay kay li ou non non ñun suñu téré turam mi ngi ci té melo yiñ doon wax yépp mi ngi ci mom nangam manam woné ni gëm nañ ko deggal nañ ko té nango nañ ko wa wa idha khala ba'dhum ila ba'd buñu wété nak kenn ci ñenn ñi ci ñoom nak qalu ñuy wax nak atu hadithunhum est ce da ngeen leen di waxtaan da ngeen ni waxtaane gaay bima ci li nga xamantene fataha Allahu alaykum yalla daf leen ko ubbe manam moy mo nekkon ci sentiri moy xam xam bi nekkon ci sentiri li yuhajjukum bihi 'inda rabbikum bu ko defé ñuy lay li yuhajjukum bihi ñuy layante jël hein ñuko deugandiko def ko lay def ko argument fa sen borom am wala taqiluna xana do len man xana da ngay na dof manam moy xana neko len di am ay xam xalat xana da ngay do xalat moy rek xana da nga dof xana da ngay na dof bu pas doué de raison voilà exactement legui kon ay bobu day woné xam xam ci bopam bu nekk ci téré koku xam ko fatkhu la deug da lolu wala momay fatali li cheikh bi doon wax nonu radiyallahu anhu bimu doon wax nan fatko ki bi nit ki ni mi recevoir xam xam manam ndew ko mo nek kas bi wala wax bi man day dépendre rek ci nim ko recevoir bu fekke ne dafa japp ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam mom ci bopum daf ko jappé comme lèr gi nga xamantene manam man daf wuté mom canal bi li xam xamu diine bi ci mom la jaar manam kon ce qui veut dire que xam xam yi zahir yi ni le fait que muy japp yenen ni muy considérer yenen bi rek sallalahu alayhi wasallam comme étant l'air nga xamne muy secret borom bi manam et cetera yoy manam considérer ko en tant que haqiqa rek bu koy recevoir xam xam bobu day nek xam manam ilmu wax bi manam bo xam tane bokut ak xam xam bi nga xamne nit ki day def effort pour am ko alors que bu ko jappé wul non jappé yeen ci sallam comme nit rek comme yeen nit ñi dafa ben dañu wacc ci mu alcorane jé voilà sinon nit lo comme ñun la seule différence moy dañ et cetera manam yoyu rek tenu voilà manam mu ñu ñoyam tenu rek sous tout simplement yeen la après bien la jeex la et cetera comme niko gaay di waxe hein boko jappé non sa xam xam yow kasbi manam andul ak leer deng nga mais man lol voilà mais ay bob mom comme niñ ko waxe legui bo gisé ay bi barba fataha ba pare da wax alaykum liñ wax rek nak waxo alaykum moy wala manam xam xam ci jëmmé bopum fatxo amna benen xéetu fatxo tamit bo xamantene amna ci nit moy nit ki yalla may ko ngëm yalla bamu deggu ci mom bamu sax ci mom lool mom boy comme le alquran nan سبحان الله من يشرح صدره للإسلام من يريد الله ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام كيف كو خاوتنا صبر سبحان الله نمنكو جيند داي اوبي دنم في الإسلام مانو اوبي كوك موي اوبي دنم موي انشراح الصدر بوبو لول موي فاتو باسكو نيت كي ام فاتو تاميت لول لا موم لا موم لا يالله اوبي تي موم مون انام نشاخ laka sadrak ñeng ubbi dënd gog motax leeru ngëm yalla gi bu wacce ci nit lool mom manam lool mom moy lool tamit ben xéet la ci faatu benen xéet faatu tamit mom moy ragal yalla gu mat sekk ragal yalla ndax comme ni alquran man yattaqillaha yaj'al lahu furqana kep ko xamne dafa ragal yalla sa borom subhanahu wa ta'ala dako defal lu ñu tuddé furqan sambor subhanahu wa ta'ala do ko defal furqan furqan moy lan moy capacité de discernement sirah mu tidiane radhiyallahu anhu mu ne nit ki dina ci yegg ci niveau bo xamantene xol bi manam ci ragal yalla moy niveau bo xamantene bu gisé ben masala ni ben bir day gis deug bi manam da ko day melni dafa am leer gu affaire bi di andal mu koy xamne am benen leer bo xamantene ci lay ak lendeum go xamantene mom lay gis ci parfois yi nga xamne tiaxan la wala bok andu te l'islam bu ko defé lolou moy furqan gog kok moy nga xamne ragal yalla dafa mat ci mom lu muy gën di jégué nak ñaare sans borom dina may nit ki muy am capacité discernement nga xamne day dégg mbir rek xamne ni mom baaxu li mom dou l'islam walu mu deg mi rek xamne ni l'islam la mais nak amna tamit benen façon comme le cheikh abdass dabba wax radiyallahu ben xetou mbir bobu nak par contre mune mom par exemple ni mi xamé wéne mbir mi daga dafa farata la wala du farata wala daga ndax haram et cetera mune mom day def bu démé di war salihé na bu gisé ñepp lu ñepp di def kenn bawu ko ci ñom day xamné li farata la bu fekkenteni mbir gis na mbir mo xamantene ñepp dañ ko ba kenn ci ñoom du ko def da ngay xamne ni da xaram d'ailleurs ci la xamé ni par exemple tux pon yi ni da xaram ndax da dem ci diwan salih ni gisul kenn ko fay def deug mune bu fekkene ne dafa gis lo xamantene li upp ci ñu fa nek dañ koy def amna nak ñen ñu ko bayyi bari wuñ mais ñu upp ci ñu fa nek day xamne kon li dañ ko sopp bu gis ne mbir mo xamne ñu upp dañ ko bayyi mais ñen rek ko def bari wuñ day xamne li dañ ko sip bu gisé nak ñu xawa mu xawa équilibré wu ñi di ko def ñi mu xamne kon di dafa dagan kess voilà mais en tout cas ci ngay comprendre ne kon ndegete bir manam walu yu mak yi sax leen ñu nekk ci yo xamantene xeyna sax du gënal sharia parce que luñu sibbi voilà luñu sibbi wala legui kon yoy yep ay xéetu fatxo la nit ki nak sino parfois yalla dakoy may dakoy ubbé même ci bir manam domaine xam xam yi sax leg leg yalla dakoy ubbé ci ben domaine alors que benen domaine duko ubbé ci lool xol imam an-nawawi dum rahmalahu imam an-nawawi xéetu xam xam yi yep dalen don jang 14 dars la ran jël par jour ba pare ben gu ci nek daf ci ragné ko won sauf que néna bima commencé jang médecine néna mu gis mu leundemal xol bi mu xamné mu xamne li li mu bayiko mu xamne lolou du affaire mu bayiko gisun manam legui gisal comme ni al-Ghazali rahmalahu wa rahman comme hadith yek yoy mom manam moy li aju ci ilmu bi mustalah bi tout tahqiq ndax affaire deuguer na deugurul yoy mom bidaatul musjat la ci am deug nga ak benen bi yakara nahwu la yoy wala wala nahwu la wala yoy tam wala arabiyey quoi moy xam xamu arabiy langue bi ak yoy mo xamne li mom tamit du domainam manam lim ci xam bari wu manam limi tek moy xamu ci lo xamantene borom xam xam buñu koy tuddé né ci borom xam xam la ci domaine bobu war na ko xam lolou lay tek mi tek wu né xamu ci dara sinon du bindu ay téré c'est parce que kou kou wala comme genre man leen kon même ci bir lolou sax yalla leg leg mu ubbé le ben affaire bañ la ubbé ben yoyep xéetu fatkhu la yoyep ay xéetu fatkhu la leen la tamit yalla defal fatkhu julit ci ben jëf xéetu jëfine bu baax manam amna ñoo xamanteni sa borom soontal da lañ defal fatkhu ci par exemple saraxé ci par exemple mëna wor ci par exemple mën di dimbali nit ñi ci par exemple mën di défar ay digënté lay lañ gis digënté yu jafé défar mais ñoom il suffit que ñu ñëw wax ci rek affaire bi défar parce que yalla daf lañ ci défar fatkhu dëng lañ lay wala yoy lool tamit day am am ñoo xamanteni wala yalla da lan defal manam xéetu ja mbir yu lo xamne da lan di yombal lool nak sa borom soona sa tamit en même temps signe de bum len yoni pour wax len ni len man yow pour nga yex ci man buntu bi la la ubbil manam moy fatkhu lool rek moy ouverture illumination manam buntu bi la la ubbil pour nga ñew d'accord nit ko rek da fa xam buntu wa okay lool la manam nit ku nek tamit bu xowé comme buntu yi ni comme té lolou tam lu am solo la même dans la vie de tous les jours nit ki di am considération diko xam moy bu mu def rek né man ni fi la bëgg di jaar ni la bëgg mel amna tam ño xamanteni yalla da lañ defal fatkhu ci zikar fo ñu toll la ni mën nañu tok di zikar suba ba ngol duñ ci sonu té duñu am ben problème am kéro ko nek ak fi la yalla defal de fi la yalla ubbé légi nak ciono mu ciono nak day fekk nit bu fekkanteene xaméwul mom fan la ko yalla ubbé té nit ki nak souvent dina ko yek dina yek né bob li yalla li da ko yombal ba nga xamné hein daf ko ko yombal wa mom xépu jaamu yalla bi dal yalla da ko yombalal bu boba muy profito ci lool comme ni señ Khalilou di wax man mom sama nafila mi ngi ci sama auto ku am soxla rek nama wo xam nga lolou manam mo bok nek mom da ngay xam yow fan la yalla ubbe fatkhu bimu la defal fan la ko jaar ci lan la defal fatkhu su ko defé buntu bobu nga diko mo geul parce que comme buntu yi dem ci yalla dañu bari manam ci jëf yu bax yi yépp ay man parce que jëf bu bax bu ne dafa am kanon leer bu andal bu jokkolo ba ci borom bi subhanahu wa ta'ala ba ci hadara yalla legui nak buntu bobu yow bul def nek ci buntu bo xamantene yalla da la ko tejeul nga diko fugu alors ko ubbil na la yeneeni buntu fenen ngay sonal sa bop bul def lolou yalla ñu yalla sam legui nak fatkhu nak buñ ko waxe nak de manière générale nak legui djubluwun ci yima jota wax ñep djubluwun ci même ci bir fatkhu parce que bo xolé bi ni ci walu ngeublu même walu ma'rifa la ci walu ma'rifa la même xéetu fatkhu bi ni dafa am benen fatkhu dafa am ay niveau même bi dafa am ay niveau nit dina am fatkhu bu am solo té do am fatkhu akbar mais bu deme ba nga dafa am nak legui fatkhol akbar nak deug nak ubbe ko lepp voilà bobu nak ci domaine bobu nak lay nek di wax ni legui mune nak fatkhu bi nit ki su fekenteene daf ko am ci maqama ñaarelu maqama bi ci maqama fatkhu bi waliyu bi day jakarlo ak malaaka yi ak yenenti alayhi salatu wassalam ba fa lay jakarlok walu yi nga xamantene ñom ñoo dekké ci place man ci maqam bobu niveau bobu day jakarlok ñom deuxième niveau wa legui dana jakarlo maqam yentiya la isa alayhi salatu wassalam ak ñepp ñi nga xamantene ñom ñoy mbolo manam miñu mi nga xamantene ñom ñoko dabé ci ñoko dabé ñu bolé ko ñoy day jakarlo ñom ak kep ko xamantene da nga nek ci xéetu ci melo manam ci chak ci chakela ci moy manam moy xéetu moy ñu nuro mom ko ni nga xamantene ñom ñoo bokki mbir voilà parce que moy awliya ay saw yu ne ni nga xamantene dañoo doon yentiya la isa alayhi salatu wassalam sauf que amna tamit ñeneen ñu bok ci ñom ñi moy li sayyid muhammadin ibn arabi wax radiyallahu anhu mais amna tout temps ben nit bo xamantene siècle bu nek dina am kenn ku mel non ben wali bo xamantene mok yent comme yentiya la isa lay mel alayhi salatu wassalam manam moy du am bay day juddo ci yaay kessa eske dina am ko xamantene kenn du ko xamal bay manam day gis meme nit ñi mën nañ ko xam ni sax mais duñ ko xamal bay parfois nak seen xel sax mën na baña dem ci nit ki ndax amna bay wala yoy mais en fait dañ ko ko duñ ko xamal bay parce que en réalité amul bay. Amna ben documentaire bu ma doon sétan ben jour ma gis ne amna ben probabilité ay scientifique américain ñuy wax ne amna ben probabilité de 1 sur xawma ñaata milliard pour nit duddu comme ni yent yalla Issa duddo Issa sal moy sans bay manam moy ndaw ci ci bopam rek ovulum yi ñoy am ay ki yu ñu def manam dafa am processus bu xew ci biiram buy tax manam mom ci bopam manam man ni wi nek gi gene ci mom jur dom ci tamit wolumuti ku manam eumbe mu jur dom mais probabilité bu faible la ay 1 sur 6 milliards xawma côté yoy la mais probabilité bu faible la mais bo xolé lolu da ngay gis ne kon li Seydou Mahidine Nara wi wax radiyallahu lolu amna te dafa melni sax dafa ni man ki mu nek suñu jamono xamul nako dafa melni waxor na lolu lol moma dessé lèr mais dafa melni lolou la ci tékon ci karamati wala wa ci ki wala imam an-nabahani wa mom ci téréem bi ci bopam ci futuhatul makki wax na ko wala même ci ki an-nabahani waxon na kenn ki mais sori wu ci won dafa tuddul rek né amna kenn ko xamantene melo yent yalla mom comme yent yalla isa lay na alayhi assalam mais ko fop li exister jamono ju né d'accord un par siècle siècle bu ne dana am kenn ku mel non ce qui veut dire que bi yentim sa sam jugge ba legui 14 ñoo ci ñu mel mam ñoo ci am wala 15 peut-être que 15ème ba ngi dund est-ce que hein té mar lañ voilà seen bi dama yé ben affaire la moy da ngay gis na né borom subhanahu wa ta'ala jeur man dem xet wol yu mu indi ci aduna bi dañu bëri waaw ay façon la ñu façon yu bëri jeex lu ñu xaj et que yonent bu fi joggé amna ko xamné doon lako té muy dund ak ñun ji démono ji waaw tek ci tijani ay wali yu le waaw ba bari bëri lañ ci non non ay bëri xet wol yu dañu bari wol yi kay ay xet lañ yu dul jeex duñu jeex duñu xat yalla nañ yalla boole ci ñi xamni dal dina ñu wonal ak ñoo amen parce que lool mo upp doole parce que leg seen existence du lool moy problème bi moy xamé leen lool mo jafé mais du seen existence ak fuñu dëkk ak fan lañ nekk lool du problème parce que nekk lañ fepp dañu tassaro ci bir mais comme ki lañ mel ci bir nit ñi dañu némé ci nit ñi comme tay rek bu ñu bu ciép tay ni day am ay tanit voilà wala ci radio xamantene dafa am ay raisin xam nga da nek ci bir voilà mais nak li jaxé du mais li jaxé moy du sen existence wala dajé ak ñom wala nek ak ñom du lool moy jaxé parce que loolu xéyna du ñak mais li jaxé moy xamé leen lool mo jaxé ding legui ginnaw bi mu gisé maqama bo man yent yalla isa sallam ñu andam di gis nak maqama sayyidina musa alayhi salatu wassalam ak ñi nek ak mom ñi andam mom après ginnaw yu mu gis maqama sayyidina idris alayhi salam ak ñi andam mom après bu sayyidina yusuf alayhi salatu wassalam ak ñi andam mom après mu gis maqama sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam ak ñi andam mom après mu gis maqama ñet ci ay yenen ñoo xamantene ñu jëk ñëlañ ma am ñoo xamantene amna ci ñoom ñoo xamantene ci yenen ti yoyu alayhi assalam ñoo jitu yenen ti ala idrissa alayhi assalam am ci ñoom ñoo xamantene ñoo mujju mu ne seen tour nak xamuñu leen seen tour xamuñu ko légi nak kon lolu déjà benn mbir la bu am légui ci bir explication bobu ci muy wax né ki nga xamné dafa am fatkhu du deñ di nek ci danger ci danger bu reuy parce que en fait fatkhu affaire am dafa graw té mbirum dafa reuy té danger bi tamit dafa daf ci conséquences danger yi nek ci fatkhu parce que motax leg mu ne leg nit ki dina am fatkhu nek chrétien wala mo am fatkhu tax mu nek juif wala mo am fatkhu ba fara wedd yalla nek manam nek di bokal yalla et cetera nek ci yeen ci yeesir amen te li gëna dangereux ci bir lool moy day continuer melni day continuer di gis limi gis xam nga lool moy gëna dangereux c'est que bu ron buñ dindi fatkhu complètement mais dañuy bayyi li nga xamantene mom moy li extraordinaire yek yoy parce que gis nga spiritualité développer ko bo gisé bouddhiste di mënd di am lool likoy waral len rek la parce que spiritualité likoy développer len rek la du nga nek ci l'islam wala nga bañ ci ne du lool lool mom motax abiyé ye yaangi deg rabé ye bouddhiste ñom ñep di mënd nañ am spiritualité moy lan moy bo fexé ba sa bakkan nga ray ko ba mu woyef ba mu wacc rek sa roh day da ñu doomi nga am spiritualité bu développé lool nak mo jégué yalla joté wuñu dara gaay dañuy def amalgam bi ak confusion bi voilà ken ku mel non rek jégué na yalla adéd lool ak jégué yalla joté wuñu dara c'est une pièce de mak mu ngi ci am mbir hein si wala nga gis ñuy def yu kémané wala ñu man lu kémané di def ay karamat ay kémat ay bon karamat entre guillemets wala wala wala maam bi xar ay wala di def yo xamantene day xar bax ay yeneen yo xamantene ñoom dañ koy man te nga gis julit bu xawa gor goru ñuy jambar ci duko man legi nak ni lay ku xamul mom day fogné ah gay nan maandu rek ndax xam nga ku ne c'est comme ñom ñay def les fa yalla ak leen ci sutura ñu leen ci may nangam te xamuñu ne affaire bi c'était un processus quasi naturel bo fexé bo sa bakkan nga waccé ko c'est esprit day dominer sa am jeexna lool moy indi ngay gis yu kémané di mëna def yu kémané et cetera lolu ak djegge yalla joté wuñu dara amuñu ben rapport motax lolu feek nit ñi xamé wuñ lolu dañu nek ci ay délire pour ñom ki daqa def kéman mo gëna djegge yalla wala bok def kéman day tektélé ak wilaya alu ko tektélé wu tektelewu motax mbir moy nan nga mel ak sharia yalla bi mbir mi lool la nan nga mel ak li yalla di diglé ak li mi téré nan nga mel ak sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam jeex la lool la affaire fofu la du leneen li la fofu la du leneen hein fofu la du leneen deug kon ki nga xamne mo am fatu du len di nek d'ailleurs pour ci affaire bob leg lañu gis ñu jëk ni en fait bi siècle ñu jëk ci weso d'ailleurs ki mi ngi ko do cheikh abdou zabara da mi ngi ko do expliquer rombon nañ ko ci bi mi wax ci affaireu ñaari xéetu tariqa tariqatul mujahada ak tariqatul mahabbati voilà rombon nañ ko bi ñi ci chapitre yi doon wax ci affaireu 21 ak 22 bi bi doon wax ci ne kenit talibé bi sakku warul di def ay objectifum ay di am ay kashfu di def ay kharbah ak yoy et que tamit warul nek ko xamne da fay fogg ne mom comme day gënt ay gënt yeen yu graw keni wala defuko rek keni ni koy def ñoko raw dedet affaire bi nekul fofu leg leg sax ki dul gënt dara mo raw ki gënt ki dul gis dara ki amul benn kharbah bu mu def wala manuko mo raw ki koy def c'est qu'en fait tektalewul dara tektalewul dara amul ben amul dara tektalewul mais dara strictement rien lenn nak mën nako def moy réconfort la manam voilà ça veut que day conforter nit ki ne ko ah yaangi ci yone be continuer yone baangi non lolu moy soudé limi gënt dafa spirituel pas limi gënt moy lay gënt di gisé dara bu suba lola xew ay yoy moy xex yi karam ki mané yoy wala ay yoy yoy wa peut-être mais bu fekkante mais lolu mom amul ndjarign danaka voilà légui ak tamit di xol nit di xam ni xalat ak ay gënt na diw ñew fi ak gënt na diw di def nangam nga yewu suba affaire bobu xew nga fogné commencé nga dem fekk départ go non dalu mu kenn non c'est une non une réalité voilà pour leral la non lolu gissone ci chapitre bobu si si ok kon kay du dalu mu kenn deng leg voilà legi comme lolu nonou luma ta baye xel la parce que tariq bu jeuk ba gaay liñ dan def moy biñuy gisee ni première génération yi dañu jamm won yalla xam nga ñom dañu nekkon ci jamm yalla yalla rek tax leena juk amuñu won leneen lu ñu yalla wi sahaba yi radhiyallahu sen talib yi taa rek sen talib yi ñom amuñu won benen objectif lu ñu yalla di jamm yalla kesse legi nak lolu yobbe len ñu dem ba yalla nak di len defal len fakhu di len defal fakhu nga xamne mom maftuhun alayhi ci ñoom dañu bari won ñu am legi biñu deme ba generation yi ci dess ba affaire yi ala xam nga nguur gi xawa duggu gaay top set banexu bakkan commencé ki nangam gaay commencé arrière touti melatuñ comme ñu jekki ni e gaay nak commencé am ci groupe bo xamne dañu bëgg am fakhu comme niko ñëlé amé won mais comme li ñu gissone ni ñoñu dañ doon manam ay nit lañuy daan jaamu yalla di ki ñom nak ñuy bëru di wëet di nekk ci ki ci all yi di ki di dugg ay xalwo di def ay ki et cetera pour manam ak di xif hein di et cetera di manam di def daal choono yu bari yoy pour accéder pour am fatkhu bob légui loolu nak lañ ko defon seen objectif bañ défé loolu seen objectif manam nga gis de génération en génération objectif bob lay gëna accentuer wu ke ci lool yalla bokkatu ci lélé nak ñu am tamit ay mbir yo xamné dañ koy gis am ay mbir yo xamné dañ koy am ay secret ay mbot ay yoy dem ci na sama do fur de génération dem nañ sax ba nga xamantene dañu commencé danaka affaire sharia bi fonku tuñ ko manam dañu nekk rek ci seen recherche quête de la spiritualité bobu alors que quête de la spiritualité du lool moy objectif bi moy yalla moy objectif pas spiritualité légui ñu nekk ci loolu di am ay sirru lasrar kat yek yoy commencé feñ gis nga jamono yu mel non ci la lasrar kat yek commencé feñ yaangi deg moy li ma doon wax na lasrar kat dama melni ñom sen mentalité bokku tok nga xam nga ñom diiw mako ray diiw mako def ni ñom yak diiw mako liggey mu paralysé diiw mako ki manam ñom dafa melni dañ koy bako c'est comme si voilà de telle sorte que gaay yi dina sax di jima woné affaireu sharia nan dañuy jima dundu sharia ak yoy ay sunna ak yoy di len commencer nak gis sen dérive parce que dañu commencer djégué djébar kat yi ñu commencer nak di buñu commencer am luñu wax ñu liggéey len ñu dé wala ñu ki ak yoy bu ko defé kenn dootu ñëwé ci ubi jëmino buñu waxé ñu len gis ngeen lañ len diw bu ko defé diw mo la gënono for mo la ëppoon xam xam daqon la jaamu yalla té gis nga bimu ñu fonto li lañ ko def bu ko defé ñu jëdess dootu ñu am motifit manam tariqa bo xétu manam yoy nga xamantene yo d'ailleurs ba légui ni bo xolé di nga gis né yoon bobu mi ngi continuer di am nga xamantene dañuy demi manam pour ñom diiné di spiritualité loolu la ñu bari bari dañ fogné spiritualité loolu la alors que spiritualité wuté nak loolu joté wuñ dara ba xamantene dem nañ ci ba nga xamné comme ni gaay di fogné ya xamantene bo nekké yow ab tidiane wala mourid wala qadar wala lorel lu mën doon manam bok ci tariqa yi gay amulo droit appliquer sunna c'est à dire que boy appliquer sunna rek ñu commencé la critiquer wala da ne wax ibadu nga legi manam lolu moy li nga xamantene mom motax c'est à dire que façon pratique bobu yor ay secret fi defay ki yori be lolu ak yalla maqamay wilaya joté wuñu dara mais señ bi lolu dafa jaxoso de te sorte suñu jamono ba ki rew rek ma la jëbé ma mo dégg na yeen tidiane yeen mom ñaanal mo parce que dégg na yeen da ngay note ay secret yeen da ngay xam yoonu yalla bi tout ça yeen ngay xam affaire yi ni jox ma ci touré bi voilà exactement lool moy mo wara nek bir bi té loolu motax sidane tidiane da gam bimu ñëwé loolu indi wat dundalat ko légui nak lool mo moy tariqa parce que tariqatu mujahada ak yoy manam di nga leg leg nak mën na lu yobbu ba nga am fatku sax mais après da nga cey jaaré sanku parce que fatku bobu non ay kiman rek ci meuna def di ci gis yu fi nit ñi lu gis ak yoy rek mais après manam lu niw ci période yoy ñu niw ñoo ci doon muccu sax di ci genn ni di xamné affaire bi ndekete du lé moy objectif bi li la amna ci ñoom tamit ño xamne bu leen yalla def di leen yalla defale fatxu dañoo xolaat seeni objectif gis na nekete li du won objectif yalla moy objectif amna nak ño xamantene nak dañoo continuer ci seen mbir mom rek defal fatxu objectif bañ ko amé ñu yom ci loola bu ko defé ñu perte yalla ñu perte yalla yoy yeb ay mbir la yo xamantene luma ta baye xel la luma ta baye xel ñu bëre bëre na dañuy joom ci point yoy ba nga xamantene dafa mbir mi dafa jaxaso ba nga xamne ni mu jaxaso ya sax comme ni ciéré so du jaxaso de telle sorte que doto mëna gënné ciéré ji ci so manam ci so tellement mbir yi dañu jaxaso ba ku xaméwul day fogné affaire ben mbir la fekk duñu ben mbir mi xam nga fa la nek moy ni nga topé sharia ak mi nga topé sunna lolu la mbir mi yeb lolu mom moy natuway bi du lenen natuway bi du lenen mu lenen lolu tax ki am fatxu motax du deñ nak di nek ci danger jaar ci yoonu alkande lolou la lay wax ni du am du denc nek ci danger bu mel non nek ci yoonu alkande am danger bu ruy bu ko meuna dab fukk ko han bum jaar bi yoon ah mbete nak mu gis yenenti bi sallallahu alaihi wasallam sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam bo mom bu amé tabarakallah mutuna affaire am baxna texena rëccuna jeexna bimu sayyid al-barnawi nonu radiyallahu anhu lool la waxal cheikh abdallah dabba sante yalla ñum nekké mom ñetti wër yoy ni ko ah légui nak comme li nga don ragal li ma don ragal ci yow bimu neko ñu gis na yenente bi sallalahu alayhi wasallam mu neko légui man na delu mu delu da ko te timis yoy la joggé won bimu ñëwé après biñu paré rek bimu neko gis na yenente bi sallalahu alayhi wasallam mu neko wa lay ko nak en fait lool legui lima don ragal don na deñu mëna di ragal ak ndox dal la ci yoon bi parce que dafa amon fatxo deñu mëna di ko ragal ba gis ne bi nga gisee yeen tim sallam legui ragalatuma dara dem na mom moy yermande gi nga xamantene gis nga moy yermande yalla gi nga xamantene boko xesse bu gis rek mucci nga sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla may gogu gis munewa qala waxna fi akhir alkitab ci mujjentel teere bi fa iza hasalat su amelo ñel ko manam yaani limi ngi ci nam al maftuhu alay ki nga xamne dañu ko ubbe moy ci am fatu mushadara jakalo zaatu jëm ne nabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fil yaqazati ci yew manam gis ko fek nelaw hasala dana am lo ñel ko al amana ak kolte min talaabi ci foek shaytan shaytané litimaahi ngir dajé gi mu dajé ma and ak rahmatullah yermu nak yalla gi ta'ala li kawel sallallahu alaihi wasallam wo huwa yermane ak yalla gu mag gog yermane ak yalla gi moy kan sayyiduna sunu sangama nabiyina di sunu yana wa maulana di sunu kilifa bi meego sunu met muhammad sallallahu alaihi wasallam salli ala rahmati ddarain sayyidina ruhul wujud wa sirri dhati allah جيتي انني ربي خفت الغرق يا الله وما السفينه وقي ترجع وما السفينه ترجع غير رحمتك العظمى العميمه كل الخلق كوكو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اوكي دنج كون لول لا لي نا bo xoré parti bi mu tambalé ba légui ci bir raisonnement bi boko xolé da ngay gis né dafa melni c'est comme si donan la ah gis yénent bi dé sallallahu alayhi wasallam ci giéwu lolou lay wali yu ñëki xamoon nañ ko bo xolé lolou la manam mbir mi comme xam nga ci affaire tarixa bi lay ñëw ni da na mbir mi lay du né ñun rek ñokoy wax Dulu étrange. Ñu jëk ñi xamoon nañ ko. Voilà, walu yu jëkki daan nañ ko def. Mu jox la exemple walu yu bari ñu Imam Sharani doon lim radiyallahu anhu lolo mom. Mu daan lay jox exemple li Cheikh Abdou Dabba ci bopum radiyallahu anhu di wax. Ak façon biñ koy gissé. Jox la exemple ñom Sayyidi Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu. Jox la exemple wa arif yu mak yi de toute façon comme khutbu yi ki wa diwan bi ne dañ koy gis et cetera bir mi lu siwu la dal manam du lo xamne dañ nan c'est étrange étrange bir mi lu siwu la man yaay deg bo xolé ñu jikki ni daan nañ ko waxtane daan nañ wax affaire bobu non bu fi ci lool la nekkon di wax né ñu jëk ñi daan nañ ko wax walu ñu jëk affaire bi du célèbre ah walu yu ko gis bari nañ et cetera c'est vrai que connu accepté de tous voilà lèr na ko voilà donc affaire bi du kiwul légui nak cependant té buñu gisé ñi bo xolé ñi doon wax ni ñom ñoko gis ak tam ñi doon wax ni gis ko mën na nek ba bari japp ko comme une réalité évidente ñoñu nonu moy ñu gëna mak ci walu yi ñoo ñu gëna sell ci nit ñi ñom ñoko doon wax légui nak lool moy premier volet bi ya ngi dé premier volet ba ngo légui nak muy def transition bo xamné da fay jégué volet bu jëk bi mais di dugg ci deuxième volet bi nak mom moy waaw légui loolu tay andak né budul woon loolul né walu yu jëk yi doon nañ ko wax nang woon nañ ko xamoon nañ ko daan nañ ko waxtane han budu won lolu kessé sax légui nak ñu dem ci deuxième volet bi moy la moy ana wax joju nan lañu mëna layele yoyu xéti wax ci alquran yalla ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam lool moy deuxième volet d'accord ginnaw bimu la waxé le way que c'est connu c'était connu légui nak par contre su fekete lool doyu la et bien lañu jall ci benen volet bi moy né ñu indi lay alquran don nako wax sunna deugal nako et cetera borom xam xam yi yu zahiri parce que lool ci xam xam zahiri nak lay dugg légui mu génn bu batin bi muna waqala waxna al shaykh serigne bi jalaluddin as-suyuti abubakar abdurrahman ibn abubakar as-suyuti al-khudairi al-shafi'i radiyallahu anhu allah ta'ala anhu anhu dimo ha tar kala da nga ci téré fi ci téré bobu ñuy wax na tanwirul khalaq fi imkani ru'yati an-nabiyyi wal malak señ bi téré bi tour tour bi yéme wa Allah en fait téré bi daf ko bind comme ni ko tour bi di wé tanwirul khalaq manam léral gi mi léral ki manam aduna bi galaxy ci woné ni hein jappandi gi mu jappandi manam possibilité bi am ci ñuy gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak malaakai ci loolu la bindu téré wala suyuuté nak mom manam da bokk lu kéman da ko xamné daanaka ci masala yu bare bare bare lay ci bénn masala ni daf ci binday téré radiyallahu anhu souvent amna tamit benen téré bu mu bindoon ci tour bi naka la tuddati sax moy bi muy wax nan bi muy wax ci existence aqtab yek abdal yek ñoñu non wala amna ben teer sax mum ben di ci inde tamit ay hadith yoy ti wax yoy mom souvent day faral def comme mom kete borom xam xam la bo xamne domen yep dako maîtriser won dara ñep yep sax mom d'ailleurs motax ku am xam xam ci domen yu bari en même temps dañu wax ni ki moy suyuti wu jamono wa manam mom moy reference bi radiyallahu anhu lum wax muna qad deug deug kasura barina as-su'al lak an ru'yat ci mbirum gis arba ru'ya gisuk arba borom al-ahwal khali manam wallu yu magi dañ len wax arba al-ahwal borom khali ndax manam khali gis nga ay mayu yalla la yo xamantene dañ koy amé ay état spirituel yu ñuy amé lool lay lool motax ñu leen di wax ñu leen di tuddé non arbabu aqwal voilà borom xali gis gi ñuy gis lin nabi ñere yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa innatil wirbu war moy ta'ifatan kurel min ahli asr ci ñaanu jamono ji min man bokku na ci ñi nga te bokku ci ñi nga xamne la qadama de ndugu tank lahum ñel leen fil ilmi ci xam xam balahu uppal nalu djiginan day fi inkar ci dingat zalika bobu le bir ne de meun nañu gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam wadda awtuni wote wo andaho ne kan bir mom mustahil lu jombo la manam man tane impossible fa alaftu madari nak talif hadhihi alkurasati ci bile bile manam kurasa muy keuy gunda ay keuy yu ndaw manam kayé comme genre kayé hein ap téré su ndaw fi zalika ci bobu le masala deng wax lool wax dani en fait li tax mu bindu téré bi né moy dafa commencer bari ay lacc yo xamné nit ñi dañ koy faral di lacc ndax waaw gaay wali yu mak yoy di wax né dañu gis yénenté bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que loola manam man na né et puis que le fait que ñu gis ni dafa am dañu commencer gis nga mo lay war né loolu yagut lu wessa ñi wéddi mbir momo manam bu jëk ba amul won bo gisé da naka jamono ji lay doga parce que avant bo xolé avant gaay doonu ci won bind parce que da nañ ko wéddi légui nak après bi jamono yi ñom mom mi ngi moy mi ngi 900 les années 900 gis nga manam ginnaw gadda yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam mo né wa gaay di commencer poser ou question yoy légui nak né amna ñoo xamantene dégg lu leen tuddé mo né ñom daño amul ben ndëggu tank ci xam xam manam amuñu ben taxaway bu dëgeul ci xam xam ñi wéddi lool moy ñi xam tane affaireu xam xam bokku ñu ci manam yitté lu leen tarap wala amuñu ci am danaka manam dal sori wuñ ci xam xam dal manam wala sori wuñ ci xam xam dal wa ñoñu ñokoy commencé ñoñu lañu gis ñukoy commencé wedd mo lay wone kon li fi lim ni lay bëgg wax moy ku koy wedd rek c'est parce que da nga bari wul xam xam motax ndax bo amone touti xam xam rek di nga commencé xam ne ndekete lolu man na mais ba para mo ne da no jeeg gi day da no eppal sax ci ni nga xamantene non la ni wedde mbir mom non lolu man tane c'est impossible wa mo ne lolu tax mu dal di bind tire su ndaw si pour saxal lolu mo ne won nabda'u nañ ñu ngi tambale nak bil hadith ci hadith as-sahih bi wer al warid bi nga xamantene moy aji rot fi zalika ci bobu la masala amna hadith bu wer bu roti masala lol akhraja jinna ci terem bi al bukhari wa muslim ak muslim wa abu dawud ka abu dawud ni rahmatullah alayhi an abi hurayra den sayna abu hurayra radiyallahu anhu Allahu yalla ta'ala ko jaru ci mo no qara bu waxne ala waxna rasulullah nawal yalla li sallallahu alayhi wasallam man raani kep kuma gis fi manami ci nelaw fa sayrani khalsam na ma gis fi yaqazati ci giyew wala yatamassalu te dum nurul nurul ash du melaw du jeul mel ak ash-shaytan shaytan bi ci man hadith ndek bango kuma gis ci lan da nga ma gis fan yew ci giyew Shaytan du jeul sama mel yow siou ñepp ko xam hein ni Khalid ni siou ñepp ko xam voilà ni Sahih Bukhari Sahih Muslim mi ngi ci la Musnad Sunan Sunan Abu Dawud wa akhraja salon gennena At-Tabarani wa At-Tabarani mislahu hadith bu mel ni mo même baati mais min hadith ci hadith Malik ibn Abdullah wa min hadith ak ci hadith hein Abi Bakr hein Abi Bakr wa ab sahaba la bokku ak Abu Bakr Abi Bakr Abu Bakr Abu Bakr wa wa manam bon xam nga li ki bi motax quoi ki ray affaire grammaire ki be le fait que min bi nek fi harf jar bi motax ni wax min abi ni wax wa wa me tourbi sino Abu Bakr la Abu Bakr Bakr voilà deng wa akhrajati gennena ad-darimi mithluhu hadith bo xamne kemam la min hadith ci hadith Abi Qatada mom Abu Qatada no sayyidna abu qatara moy faris nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum ajma'in legi de amna ben way buñu yaaka mor kebe la tuddu sax moy ustaz xam nga ko non si bu ñewon ci ci bu cheikh diam bi tay invité won YouTube bob ma nga bima ko ben way di lat bu dekk moy pam genn bob nek Toulouse Toulouse way ba momo don won video ki bi YouTube bob bob ma nga ko seun fallu ni sax tok ni diko setan muy wax nan way xam nga affaire bi cialale gi nan batu fasayrani fil yaqza bi ci ben riwaya rek la ñewé ci hadith Abu Hurayra bi radiyallahu anhu ci riwaya ti biñu bari bari ben riwaya rek la ci ñewé ba pare mu ne riwaya bobu te bo xolé riwaya bobu hein bo xolé dafa bari ay ay ki dafa bari fu mu ñëwé mais sauf que mom néna ben riwaya rek la andak ñiko solo andak ni réalité du ben rek ci même ci riwaya Abu Hurayra bi radhiyallahu anhu ba pare mu tuddé lolu né lolu charge la alors que affaire bi du charge mais ziyadatu thiqa la xam nga mune man raani parce que dafa may riwaya man raani fi yaqzat fi man faqad raani haqqan ak faqad ra al haqqa amna tamit faqa ak wala amna wala faqad raani wala yatamassal shaytan bi yoy ay riwayat la mais batu fasa yarani fi yaqta khirsaf na ma gis ci yew yaangi deg momu ne limi teki moy manam mune bat bobu amul exist manam que charge wash alors que charge moy li nga xamantene hein chaz moy hadith bo xamantene dafa am ñeneen ño xamantene dañu solo lu wuté ak lola lool moy chaz manam moy ko ku deugal solo mbir mo xamantene ñu ko gëna deugal ci nombre wala ci qualité dañu solo lu wuté ak lool lool moy chaz moy chaz moy bero moy version bi dafa am isolage isolé version dafa isolé wu lool moy chouzous mais chouzous nekul comme mom limu wax li ni limu tuddu moy ziyadatu thiqa donc en fait mom ci même définition bi moy joxé ci mot bi affaire ci ki bi def manam définition erronée la ci def voilà exactement manam parce que dafa utiliser dafa profito ci xamné gaay bu xam limi wax mu profito ci lol lol voilà ci ñak xam gi gaay ñak xam ilmul hadith al mustalah bi ami wor wor lo ba mom sax mu ñak wala mom sax mu ñak ko xam wa voilà mune lolou chouzous bu tudd tarbi xamu dara sax xamna lay chouz ah avant voilà legi avant que li ziyadatu thiqa la ziyadatu thiqa maqbula ziyadatu thiqa su fekente ne dafa indi lo xamantene dafa deugur dafa parce que ziyadatu thiqa len la su fekente ne li waji indi wouté wul ak li nga xamantene mom moy li ñi ëpp manam ñeneen ñi net li mbir mi indi bu boba dañ koy nang fiñ ko dul nango moy moy su fekente ne dafa indi lo xamantene dafa wouté li ñeneen ñi indi booba ci lay nekk chouzous mais suñu wuté wu dañ koy nangu dañ ko ci dool comme ay mi ngi melni tay bu ñun ñep ñu netal ben événement auto bi de gis nañ ko fi legi mu ñew taxaw ci feu bi auto bi taxaw lu ci feu bi ñet nit netale ko non mu am keneen ku ñew yok ci ne waye bi feu bi verté waye bobu dafa fekkon feu bi rouge waye bobu verté dafa dem yonam mu dool ci information bobu est-ce que information dañ nan non ñet ñi netal lañ ko yoku ñu ci lool rek kenn duko nangu dede bu fekente ne kiko yok koku fiqala dañ koy nangu yaangi de lool benen mo te lool te imam al-bukhari imam muslim rahmatullah alayhi manam bo xolé hadith bi muttafaqun alayhi la manam kon baat bi lool deja muttafaqun alayhi la lool day woné tamit benen affaire bi ci am te li gëna deugër ci hadith moy bo xamné muttafaqun alayhi la ba paré ñoom aussi dañoo samonté surtout ci genre yi ni dañuy samonté bu baaxa baaxa ba rigueur ci hein ci ni ñi solo wé hadith bi lay mu dess benen bir nga xamantene mom mo am fi moy at-tabarani manam hadith bi mom limu doon limuy moy tawhim bi mu doon def manam moy def lay gi mu doon manam moy nan lañ ko tuddé suggérer non ki hein suggestion waaw wa lim doon suggérer lim doon insinuer wa insinuation lim doon insinuer manam lim doon jima naxé nit ñi di wax né hadith bi ci ben riwayat la rek né bu jaar sayna abu hurairah radiyallahu anhu en réalité affaire bi demul non ndax imam at-tabarani solo nako ci malik ibn abdullah benen sahaba la radiyallahu anhu yaangi deg ba pare imam ad-darimi ci sunanam te ad-darimi bi serignu imam muslim la d'ailleurs sunan ad-darimi bo ku na tax ci manam sunan manam mom lu ñeuk jappé ni mom moy 5ème tire bi ama parce que borom xom bi dañu wouté imam 6ème bi la bëgg al kutubu sita kutubu sita ban la yan la borom xom bi dañ ci wouté rahmatullah alayhi manam xam nañ ni 5ème mom woor na manam moy né jurom yoy ñom ñoy gën ñoy référence yu makki sa ñaar sahihi ak lan sunan imam abu daud sunan imam tirmidhi ak sunan imam an-nasa'i rahmatullahi mais la sunan imam ibnu majah lolu mo ñooñu ñu mujj ñoo ko def wal akhiruna al haqu fi khamsati ibn majah wa qila man maza bihim fa inna fihim wahan manam lolu la c'est à dire que voilà deng manam sunan ibn majah rahmatullah ñi mujj ñi ñoom ñoo mujj saxal lolu motax bu ñu waxe al kutubu sita mom lañ ci wax mais sino avant wuti dafa amon ci borox xoxu rahmatullah alayhi ñen ñi dañ doon wax ne muwatta la muwatta bu imam malik mais sauf que comme muwatta bo xolé hadith yi ci nek tewir yep ñi ngi ci ñaar sahihi ak ci wala bok ci yi rar yi nekul ci ñaar sahihi ñi ngi ci yeneen yi manam bo xolé muwatta hadith yep kon finalement retrouvé wonañ donc finalement jaru ñuko ci bolé ci 6er ci ci légui mu dess la mu dess sunan ad-darimi ñu bari ci borox xoxu ñu jëk ni tam dañ ko jëlul def ko mu nek ne mom moy al moy kutubu mom moy djuroom benal parce que la ndax gis giñu gis ne sunan ibn majah rahmatullah alayh dafa beuri ay hadith wu webu gisa mun waqila ma man maza bihim fa inna fihim wahl kep ko xamantene lolou motax mais buñu topaté mbir bi dañuy gis ne sunan ibn majah rahmatullah dañu gis ne leg leg mu fekk fa manam du le hadith bu fa nek rek rek te nekul ci yenen 5 yi rek hadith bobu weru tekki wul lool mais limi tekki moy cialale bu fa nek te nekul ci yenen 5 tire xamal ni cialale bobu amna ak du'af gu ci nek ñak weru gu ci nek lool lay tekki pa hadith bi mais cialale bi leen mais pour wax la daraje sunan ad-darimi motax ñu beuy ci boroxom ñu jëk ñu sunan ad-darimi lañ ko lañ jëlon def ko ki mais sunan la bo xamantene rahmatullahi sunan la bu am solo tam imam muslim rahimahullah beuy ni ci téré mi ci hadith bi yo xamantene ci serigne bi ad-darimi bi la koy jëlé directement ci sunan am lako solo wé beuy ni ci hadith bi ci sahih bi voilà légui nak imam ad-darimi rahmalahu jeulino ko hadith abu qatada radiyallahu anhu te lepp bo set lo xolal imam as-suyuti ba bimu jeufandiko mislahu xamou buñ né hadith bi buñ né nahwahu ak mislahu du ben borom xom hadith bi buñ né la hadith bi dal di diw solo na nahwahu lolou moy baat yi wuti ni mais bune le mislahu moy même batil moy même batil c'est le même parole c'est le même phrase même virgule abou darou change comme nak manam kon déjà kon première kon kon première bi fi bune tax ñu taxaw fi moy pour wax né def def manam tawhim manam insinuation bo mu do def né nit ñi voilà voilà wa insinuation non sincère benen bir bi nga xamantene nak mom moy bi gëna graw moy le fait que moné kuma gis ci gënt yaronte bi sallallahu alayhi wasallam na man nga gis moné dañ cey déggé né manam man na nek né du mom waxu ko directement mais dañ ko cey déggé mais ci fan dañ koy dégg ci nan manam lan ci baat ak ban mo mais señ bi wa mi déllu wat ci terme bi nga wax légui mislaho bu ni mislaho moy wa manam même moy le indi wa ci même phrase bi wa sauf que moy mën nañ changer place dedet voilà la dedet même texte bi la intégralement sans mu am différence lool moy mislaho borom mom hadith suñu waxé né comme ni souvent dañuy faral di def buñu waxé hadith dañ indi hadith ba paré solo ko ci ay serigne yu wuté ak ay wala cialale yu wuté wala yoy dañ nan wa landangam daal wax pour ñu baña répéter hadith bi daal wax mislahu buñ waxé mislahu nak moy lu melni mom la manam ce qui veut dire hadith Malik ibn Abdullah radiyallahu anhu ak Abu Qatada radiyallahu anhu hadith bobu yoy nek ci yenen téré mo adam imam tabarani ak sunan imam ad-darimi rahmatullah même hadith bi la man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqazati wala yatamathalu ash-shaytanu bi lool la amul dara du ci changer ko legui alors que bu ne won nahwahu lol mom moy sens bi ben la sens bi ben la sauf que mou yiñ utiliser meuna changer meuna wouté d'accord ben voilà ni kon le fait que benen kon moy benen point bi ma doon souligner fofu ci théorie ci théorie yoy mu doon avancer moy le fait que mu ne meuf nako ci adegi te xam nga lu mu jox exemple mu ne ndax segam mu ne segam Seydou Abdou Kader wax mon may waxe non mom tour wi rek lay tud yaay deg manam dako salam wa man manam sayyidi abdul qadir al jilani radiyallahu anhu wala mune segam sayyidi abdul qadir al jilani radiyallahu anhu mom mo gissone liko dalon ak iblis manam ak shaytan ba mu giss ak leer mune ko mu koy wax moy histoire bu siw bobu nan ko yow legi suñu jambi contane nañ ci yow bu la nexe yima farakalon ci yow yeb teggin na la ko ya haramil bu la nex defal nangam geureum na la et cetera munako sheytane nonu yalla bu gon xamé na la ak yoy muné deglul lim wax muné su fekkon muné lolu day wané né kon segam lolu yalla le sheytane di jël melom waxuma la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mais li lay wonné théoriyum bobu baxul dafa graw moy mom saxal na jëm bu yalla mëna am ba sheytane di jël jëm jojo kon waji dafa problème akhira mo voilà problème akhira mo problème la légui nak après mu régler ko légui régler problème bu mak la mais bu dangereux bu grave non trop même kok hein wa oui légui c'est du base moy akhira sa akhira bu baaxo moy yow da ngay yalla ñu yalla sam donc lool parce que lutax mo waxé ko non parce que mom en fait musna ko deg tamit muy wax ci affaireu bid'a yi parce que ku ay la ci sen bir ñom ñi bokku ni ci ñi ci gëna ay sax wa jojo parce que gisna musna ko deg muy wax ci affaireu bid'a yi ba mu mibit fekk dama ko don deg ni mais mu aw mu won ki bi quoi xamatuma won fan la koy mëna fekk wax jojo waxam bobu non mais dama ko bëggon jël te cassette bi non naqdu ko point par point parce que tellement argumentation ni mu solide manam ni mu nuroy lu solide mais argumentation bu rafet la defal ba bare comme dafa day dugg ci bir waxu borom xam xam yi ki yi hadith yi te mais vraiment ba pare bu organiser bu ki dugg len bu bax pour wax ne bid'a yi manam tekantal gogu ñu def digeunte bid'atul hasana ak sayyi'a gogu bobu lolu amul lolu gaay dañu joom ñikoy wax te bari wuñ nangam naqdu mais def ci benn genre ki bo xamne ba pare li ci gëna graw moy day dag waxu bor yenn borom xoxo bi ne par exemple hadith bi wala fi ibnu hajar li la ci wax amna te waxul al hafiz ibnu hajar wax ci affaire bi mi yegg et cetera musna ko deg dal ci ki bop affaire bi moy mo mebitul am cassette bobu ba naqdu ko nank ki ben point par point aya par aya hadith par hadith waxu borom waxum par waxu borom ko donc l'argumentation semble juste semble très cohérent et très juste ba pare dafa wax au contraire elle est totalement fausse erroné voilà mais bon légui kon point bobu lola manam lola tax ñu tuddu ko quoi manam parce que xam bi ma xam né manam ku ki la ci ñoom te ku ci am dafa melni ku len ko mom ci ñi len gën ci ñi ci gëna ki ci ñoom la bokk da ñi ci gëna am ak yewu surtout ci xam xam hadith yek ak mi ak tamit yenn raisonnement yek yoy ci ñi ci gëna yewu ci ñoom ci la bokk bon donc lool déjà day wone ni bon day da fay daane lay kiyom légui nak am ma wax jimu wax ne amma wax jimu wax ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolou day wone ne meneb lako manam ke ni munna nek ne du mom man xawu fum ko degge au moment où mo yenenbi mo ne sheytane du jël sama melo wa kuma gis man nga gis waye ne limi tek kuma gis ci jeet mu ne waye biñ ci degge waxuko waye da nañ ci degge mais fan man lutax man luma jaaxal moy cheikh ngar bi tay lutax niwugo mais ci fan lañ koy comprendre du texte bi man lolou moma jaaxal lutax wo meu ko ana fan lañ comprendre wa ne mën na nek ne mune nono xam nga lan la il faut que nga xamone yenen ci bi nan la melone avant description wa wala bo nga xam ko wa comme nim ko describe ci hadith ak yoy il faut que description bob nga am ko ba pare alors que lolu sax amul amewul non hadith bi bo xolale li ñom an law wi wax al qurtubi rahmatullah alayhi li ñu wax ci hadith bi dañ ne su fekenteene lim moy biñu sara hadith bi ñan sahih al muslim rahmatullah dañ ne leg nit meun na gis yenenti bi sallalahu alayhi wasallam fek du mel comme niko tire melale en réalité mom le gis mais nak sauf que su fekenteene da nga gis ci mom par exemple yenn ayib bi limi tek moy ayib bobu ci yow la nek daf lay signaler dang ko wara rectifier effectivement lool lay tek manam yow ya yow ayib bobu ci yow la nek motax nga gisse ko nonu sallallahu alaihi wasallam boko bolé ni cheikh abdass dabbah wa radhiyallahu anhu etc ba nga xamni manam mom waxam bobu teggul fenn ma te señ bi ben affaire aussi tamit amna moy yow mën nga baña sax jang xam baña dem ci téré baña ki te nga gis yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu leer lek mom nga gis mu ne la man ma yonnati bi wa voilà exactement non mais mom da fay wax ni par exemple il faut manam condition bi moy nga gissé ko ni nga xamné moy description bi tire yi wax lay mom fum jëlé condition wa voilà condition bobu nak mom fum ko jëlé lool mom moko mom lañ koy lajat ay sériñum yu koy wax ñu koy farandi wax parce que ñom sériñum yi dañ koy farandi wax wa mënul lire nak ko mënul lire lan way moy mune description ah wa xam nga manam non condition bi nekul description bi nga gissone ko avant mais condition bi moy nga xamne manam boko gisse manam mu deppo ak description bi tire yi wax ni la melo comprendre voilà manam mu deppo condition bi lol la moy na deppo mais même condition bobu nonou mu tek mais kat fan kan moone est ce que nabi sallalahu alayhi wasallam dal ni sou condition ngeen gis ma ma mel ni wala yoy est ce que dafa wax lol ok kon mom condition bob mom dañ koy laj fum ko jël yalla ñu yalla sam voilà légui ju jotay bir ñew inshallah ñu gis manam haris bi lan lay tek lan la ci borox xoy wax parce que mom dafa def yalla ñu yalla sam da def xam nga moy lo xamne da ngay wax mi waaw borox xam ni lañ ko interpréter hadith bi ba pare waxul li borox xam ay wax réellement manam ni ëpp ci ñoom et cetera luñu wax réellement ci hadith mais dama wax li mom li mu bëgg dégg yalla ñu yalla samu daal wala wallahu ñu ñam fofu inshallah bu jotaay bi ñu gën dugg ci lool wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين